בעזרת השם מטבח, בעזרת השם נעשה ונצליח. ספר ליקוטי הלכות יורה דעה כרך ב', הלכות נדרים הלכה א'. א', עניין נדרים שיש כוח ביד האיש הישראלי לאסור על עצמו איזה דבר שירצה ולעשות מההיתר איסור, כי כל הדברים שבעולם הם משבירת כלים, וכל התאוות והנאות שבעולם הם בחינת תאוות הנפולות שבאים משבירת כלי החסד. ועל כן כל הדברים שבעולם צריכים תיקון, אפילו דברים המותרים, כי אין דבר בעולם שלא יהיה צריך כמה תיקונים, ועל כן אסור ליהנות מהעולם הזה בלא ברכה. ב', והעניין, על פי מה שכתוב במאמר ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, עיין שם. והכלל, שכשמתקשרים אל הנקודה, דהיינו על ידי הדיבור שבפה, ששם בחינת הנקודה הקדושה, בחינת פי ידבר חוכמות, ושם אצל הנקודה הקדושה שורה אהבה הקדושה, על ידי זה נתבטל לחרפה ושבירת הלב, שהם על ידי האהבות הנפולות, כי שם אצל הנקודה אור האהבה הקדושה שורה עיין שם. ועל כן אסור לענות מהעולם הזה בלא ברכה, כי כל ההנאות הם האהבות הנפולות משבירת כלים כנ"ל, שהם אותיות נפולים, ואי אפשר לתקן שום דבר עד שיחזור ויביא אותו הדבר לתוך הפה כדי לחזור ולתקנו שם משבירתו. דהיינו, קודם שנהנה משום דבר, צריך לברך עליו ולפרוט אותו הדבר בברכתו, כגון על פרי העץ, בורא פרי העץ, ועל פרי האדמה, בורא פרי האדמה וכו'. ועל ידי זה נתבטל החרפה השורה על אותו הדבר, דהיינו השבירה הנ"ל. דהיינו שנתבטל האהבה הנפולה הנ"ל. כי שם אצל הנקודה שבפה, שהוא בחינת פי ידבר חוכמות, שנתגלה עתה על ידי הדיבור של הברכה, על ידי זה נתבטלים כל החרפות שהן אהבות הנפולות, על ידי שנתגלה אור האהבה הקדושה השורה אצל הנקודה שבפה כנ"ל. נמצא, על ידי הברכה בורא את הדבר שאוכל מחדש, ובלא זה אסור לו לענות, כי היה בבחינת שבירות וחרפות. וצריך לחדש הדבר ולתקנו מחדש על ידי הנקודה שבפה שנתגלה על ידי הברכה כנ"ל. ועל כן כל הברכות מברכים בלשון הווה, דהיינו בורא ולא שברא, וכן כל ברכות הנהנים, כי עתה נברא הדבר מחדש על ידי הברכה כנ"ל, כי על מנת כן ברא השם יתברך את העולם, שיהיה נמסר לישראל לעשות בו כרצונם. ועל כן ברא כל הדברים מחוסר תיקון, כדי איתה במדרש חיטים צריך לטחון וכולי עיין שם, כדי שהאדם יתקן כל הדברים על ידי עצמו. כי בכל דבר יש כמה תיקונים וכמה מצוות תלויים בו קודם שנהנים ממנו, כדי שעל ידי זה יתקן הדבר ויתחדש כבריאה חדשה. וגמר כל התיקונים וכללותם הוא על ידי הברכה שבפה, כי אפילו אותן דברים שאין מצוות תלויות בהם, על כל פונים אסור ליהנות מהם בלא ברכה, כי עיקר התיקון על ידי הברכה כנ"ל, ועל ידי זה נברא הדבר מחדש. כי כל הבריאה על ידי הדיבור, כמו שכתוב בדבר השם שמיים נעשו וכו'. וזה שאמרו חכמנו ז"ל, כתיב להשם הארץ ומלואה, וכתיב והארץ נתן לבני אדם. כאן קודם ברכה, וכאן לאחר ברכה. כי על ידי הברכה נחשב כשלו, כי על ידי הברכה הוא בורא הדבר מחדש כנ"ל. וכמו שמבואר היטב במאמר הנ"ל, שישראל הם מושלים בעולם על ידי מצוות התורה, והעיקר על ידי הדיבור שבפה, ששם שורה אור הנקודה שהוא בחינת צדיק מושל עיין שם. כמו שהביא שם אמר רבותינו ז"ל, רבות עשית אתה השם אלוקי קודם מתן תורה, אבל אחר כך נפלאותיך ומחשבותיך וכו'. כי הכל ביד ישראל עיין שם. ועל כן יש כוח ביד ישראל לאסור על נפשו דבר מותר. כי באמת גם דבר מותר יש בו בחינת איסור. כי יש בו אחיזת הסיטרא אחרא שהוא בחינת שבירת כלים כנ"ל. רק שניתקן על ידי הפה, דהיינו על ידי הברכה כנ"ל. אבל כל דם הברכה, אפילו האתר הוא בבחינת איסור. כמו שאמרו אבותינו, זה על אסור לענות וכו'. ועל כן כשמקבל על עצמו שהדבר הזה יהיה איסור, הוא מוציא בפיו הנדר, אזי נעשה איסור גמור. כי דבר היתר הוא תלוי ועומד עד שיבוא לתוך פה איש הישראלי, אשר בידו הממשלה לעשות בו כרצונו. כי היתר הוא בחינת ממוצע בין הקדושה ובין האיסור, כמובן אל בהלכות תערובות ובמקומות אחרים. ויש בידו כוח להופכו אל הקדושה על ידי הברכה כנ"ל או לאוסרו עליו כנ"ל. והכל תלוי בפיו ששם הנקודה שהיא בחינת צדיק משה אל כנ"ל. ג. וזה בחינת היתר נדרים בשלושה ידיעותות. כי מאחר שכבר אסר הדבר על עצמו, אי אפשר שיחזור ויתקן על ידי עצמו. כי זה כלל שכל הדברים הצריכים תיקון אי אפשר שיתקן על ידי אותו האור עצמו שנשבר, כי אם כשיבוא בחינת אור חדש ועל ידו ניתקן הדבר. ועל כן כשרוצה להתיר נדרו ולחזור הדבר מאיסור אל היתר, הוא מוכרח לקבל אור חדש מבחינת נקודה כללית שהוא אור גדול ביותר, ויש לממשלה בחינת צדיק מושל, ועל ידי זה חוזר להיתר. ועל כן צריך לבוא לפני שלושה אנשים מישראל, בכל מקום שיש שם שלושה שכינה שרויה ביניהם, ויש להם כוח וממשלה, כמו שמצינו ששלושה נקראו בית דין, ויש להם כוח לדון בעל כורחו כל מי שירצו, כי שלושה ישראלים מבחינת כלליות ישראל שהם כהנים, לוויים וישראלים. ומאחר שהם בבחינת כלליות ישראל, נתגלה ביניהם בחינת נקודה כלליות ישראל, שהוא בחינת ועמך כולם צדיקים, בחינת ישראל ממשלותיו, בחינת צדיק מושל, ועל ידי אור הנקודה הכללית נתקן איסור הנדר וחזר להיתר כנ"ל, שעל ידי אור הנקודה שבפה נתקנים כל הדברים משבירתם וכלכולם. כי שלושה אנשים שהם בחינת כהן לוי ישראל, שזו בחינת כלליות ישראל, ובבחינת מלאפום, ששם התגלו תור הנקודה כמו שמבואר שם. כי הכהן הוא בחינת חוכמה כמו שכתוב, כי קדוש הוא לאלוקיו. וחוכמה נקרא קודש כמובא שם, שזהו בחינת אור הנקודה, בחינת פי ידבר חוכמות, כמו שמבואר במאמר הנ"ל. ועיין שם שברית הכהונה נקראת ברית שלום, כי שם אור הנקודה, ששם אור האהבה הקדושה עיין שם. וזה בחינת כהן מברך, כי הברכות הן מבחינת קודש, בחינת חוכמה כמובא. וזהו מה שכתבנו לאל, שעל ידי הברכה נתקנין כל הדברים, כי על ידי הברכה שהיא בחינת קודש, בחינת חוכמה, בחינת כהן מברך כנ"ל, שזו בחינת הנקודה כנ"ל, על ידי זה נתגלה אור האהבה הקדושה כנ"ל. והלוי הוא בחינת בינה, בחינת והגות ליבי תבונות. כי מסיטרא דלוי דינין מתערין, כמובא במקום אחר. והישראל הוא בחינת השלישי המכריע, דהיינו שהוא מקשר הנקודה עם הוו, ונעשה בחינת מלאפון. ששם התגלו את הנקודה כמבואר שם. כי עיקר הבסדין שעל ידו ניתן הנדר הוא שניים, ועל כן אין צריכים שיהיו כולם גמירה, רק שניים מהם, כמו שכתוב בשולחן אורוך. רק שהשלישי בא להכריע שלא יהיה בית דין חלוק, כמו דעית בסנהדרין לעניין דיינים. כי אם לא יהיה רק שניים, אפשר שיתחלקו חס ושולם, ולא יהיה התקשרות טובה ולנקודה, מאחר שהן בחינות שונות. על כן בא השלישי להכריע, ועל ידו נתקשרים יחד הוו אל הנקודה, ונעשה בחינת מלאפום, בחינת הרחב פיך ועמלאו, שעל ידי זה יש להם ממשלה כנ"ל, וכמו שמבואר שם במאמר הנ"ל, עיין שם. וזה בחינת יחיד מומחה שמתיר הנדר ביחיד. כי אצל התלמיד חוכם והמומחה שם הוא בחינת נקודה כלליות ישראל כמו שכתוב שם. ועל כן יש בו ממשלה להתיר הנדר שאסר הישראלי על עצמו על ידי דיבור פיו כנל. כי עתה נתגלה אור חדש שהוא גדול ביותר, דיינו בחינת נקודה כללית שהוא אצל התלמיד חוכם שבדור, או על ידי הנקודה כללית שנתגלה על ידי שלושה אנשים כנל. וצריך שיהיה לו חרטה שהיא בחינת שבירת הלב, ולהביא החרטה לפני המתירים. דהיינו שאומר לפניהם שמתחרט, והם מתקנים שבירת הלב על ידי הנקודה שבפיהם, שהיא בחינת צדיק מושל, ואומרים לו מותר לך, ועל ידי זה חזר אל היתר כנל.